خپل جمعه تور به لګي ها دویم رب مخذور کی ترغیب ورکه انفاق او جهاد ته هدي صورت کی تر دری قائدی ذکر کوله تاسیس جماعت چې دا دری قائدی په دې باندې وره کا جماعت به مضبوط شي نو انفاق به هم ټیک لګي جهاد به هم ټیک لګي دیو جوان پسې راړو دریم او جهاد مخذور کی اخر کې ترغیب ورکه اتباع قران او سنت ته هدي صورت کی د نمبر 5 کې زجر کوي مخالفین ته دیو جنور فسیر آلام سرورم نبتا مقی صورت کے عیسیٰ علیہ السلام دمالگور صفت اکڑو چی نرمی اور رحمتا دیو صورت کے سر کے وائی یعنی وائی چی آگ الفاظ بنوائے چی فائے بانے ابتراق راشی تشدد فیدا شی دمالگور بانس کی جدائی راشی دیو جنور فسیر آلام پینزم ہو جا مقی صورت کے دور تیر رکے منافقان لے زجر رکڑو ہوں او دارنگ تخویب ورکړو نو دې صورت کې آد نمبر 19 کې وای چې دا شیطان دره دا مال چې لګي او دارنګ دا جهاد چې لګي دا شیطان دره دیو جنور فسیر اړه امتیازات صورت صورت ممتاز ده په بیان د حکم د زیار باندې زیار یو مسله ده که سره خلته چې انت علی قضا رومی ته په ماده تر کده مور شاه نو اته زمنن خو بیان شو حضور عذاب کې آیت نمبر 4 کې خودی په تفصیل له دې کې تفصیل حکم کوي چې دې حکم سره نو دا حکم دلته کې تفصیل به ځای نشته دویم امتیاز سر ممتاز په آیت نمبر 5 باندې چې څوک د الله د څوک خلاف کوي د الله او د پیغمبر د الله نو دا به دلیل وي بل دا ته الفاظی نشته کو بیتو کما کو بیتا لازم قبلیم درم امتیاز صورت ممتاز ده پا بیان دا دریو قائدو دا تاسیس دا جماعت چه پا دی که دا جماعت دا مضبوطو دا فرده قائدی دا کرگئی بل دا شان نشتا سالورم صورت ممتاز ده صورت ممتاز ده پا بیان پا آد مردس بانده چه بایی که وی این من نجوه من شیطان دا غلط جرگی غلط جلسی دا شیطان ندی پینزم امتیاز صورت ممتاز پاید نمبر 22 بانده چی بایگر صحیح ایمان والا پیچان ده چی ایمان صحیح انده با مخالفین سر کفلاری کروی کسی ده بسر دوستی نکی بایی کارو دی کئی بلدائی داشان نشتا مقصد صورت مقصد صورت کی ترغیب جهاد والانفاق ده اول سر رد کئی درست بی باطل یاغه سبب د تشتت اد افتراق د په جماعت کې جماعت کې جدایی د اولی ایونات فرق پیدا کړي اگر اسم خلاصه صورت مختصره صورت کې اول به طور تامین رد کړي د رسمي باطل رسمي باطل په اړه وکدا و چې هغه به خلی تابعوي چې انت علی قضا رومی ته په ما داسې لکه زما د مور شاه اگر تا تر چې د بیا ودا کیږم دا به دي د خپل مور تر چې شاده غړې ودا کیږم دا خطرناک مور تر بیا شاده غړې نو دا یو رسم ګرځېدل و چې چا ودا و په باخه طلاق شو چونکی دا په دې خبره طلاق کیږي نه په دې خبره باندې خدا خبر ناروا ده نو الله سزا مقرر کړي چې سزا یې ده دوه میاشتې روزي باندې یا به غلام آزادي پوه شئ نو دا او که می براونه گو خدا رسم یه ختم که بده ده نبی علیه السلام و اسلام یو بی بی دا هر ده نبی اسلام بی بی دا یو صحابیه دا حوله بنت ثعلبه رضی اللہ عنها دا اگه دا خواهن نوم ده اوس ابن ثابت اوس ابن ثابت دا ده عباده ابن ثابت رضی اللہ عنها رور ده دی اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ ثامت سواد سر ذکر کی دی اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ دخپل خدیتا ہوئی چی انت علی قضا رومی تب ما دا تھی لکھا دا ما دا مور شاہ ار اگلے نبی اسلام تا چی رسول اللہ ما تا خواندات ہوئی او دا چی دوانا ما دا خیستا ہوا ما از ما مالو اگو خورتولا او دا ما خیت دا دور دور بچی پیدا شو او زن دا بل وعدو کولی ما انا سا مال چی کوادنو کن بیا وقت می نتیریگی اکا وعده وکما نو بوډای ما به څوک کوي بل زما بچی دی یا بچی به تباه کیږي د دنه چې کوم پیدا دي نو ته ما له څوک کنه نبی اسلام دې ته نه ته طلاق یې ته طلاق یې یعنی مخکې دا ده او ته طلاق یې دې کې الله حکم راولېږه چې نه دا طلاق نه خو دې سړي ناروا خبره کړې ده نو دې دوه میاشتې روجي ونیسي بس یا دې غلام آزاد کی که غلام نه نو بیا دوه میاشتې روجي دې ونیسي دین څه ثابت شو دین دا ثابت شو چې کلامی لا ینسو کلام الله وکلام الله ینسو کلامی د پیغمبر حکم خدا و چې ته طلاق یې خو لیکن الله چې حکم راولېږه پیغمبر حکم منسوخ شو چې نه طلاق نه ده خو دې سړي دروغ دا یو خبره غلطه کړې ده دروغ ویلی دی دا خو یې مور نه د ده پخلی هغه مور شوې نه د دروغو څه ده د نارواو څه ده دله دې ورکړی شي یا دې غلام آزاد کړي یا به دوه میاشتې روجې نیسي وشه نو په دې صورت کې دا بیانې بیا آیت نمبر 7 نه رستو درې زواجر بیان کی منافقان ته فلفظ د علم سره اول زجر کې وایي چې یو منافقه ته د جماعت روانو لپاره غلط جرګې ولیکې الله ته پته ده الله به ذلې کی ولی غلط جرګې کې کمبخت بیا دویم علم آیت نمبر 8 نه رستو پای کوئی بېمانه د امیر ته بیا د بیا د الفاظ ولې وای ولې هغه الفاظ چې پای کې دغه د امیر د مشر تحقیر دی او استاد دی د امیر دی دریم علم اد مرته را نرستو چې او بېمانه چې ستا تنظیم نه دی مشرکان دی بیرتیان دی یا زبرګان دی د قران خلاف دی انتا غی تر ډله پر ولی وسه غزیرا دی ولی کینې پاتې وته منافقه دا خو استاد دی مسلې خلاف دی د قران سنت خلاف دی بیا د جماعت مضبوطول لپاره درې قاعده بیانې اوله قاعده نمبر نه هم کې چې ایمان والو جرګه به کوئی خو استاد جرګه به سفاري د قران او سنت شاد نه پاره وي دیما قاعده د بلګر کې دا د کرګه یو لذین امنو سره درې وړ قاعده ادم ورګار کې وایي چې ایمان والو چې کله چې شورا مورای جرګه کوي عملګر راشي ملګر وزار ورکړي نو کدا تنګو نو بیا دا ملګر دی وځي نه ملګر دی کې نه آداب ته تخي ادرې ما قاعده آد نمبر 12 کې غي چې کله ته مرکز ته دی امیر ته دی دا تر سوړا د خوراک ته شی وړا دغه جل وزا شل دیر کسان لاړ شي نو امیر باندې بوج شي غدای نو هغه باندې هغه باندې بوج راځي نو ځان تر چې ډوډۍ ټیم دی ځان سره څه واخلي یو چرګ واخلي ریت کړه واخلي پوخ واخلي کنه ځان سره په پیخاوړې واخلي ځان سره ډوډۍ واخلي چې ډوډۍ ټیمي نو سبا امیر د کور را باسي سبا تا ټوړي په هغه بوج نشي نو تا ته هم خوشاله شي هغه هم خوشاله شي او کدا چې په پنځه شپېته کسان لړ شي د شانتي ډوډۍ په ټیم باندې انا هغه غریب په تکلیف کې یا ورکه پیسې یا بني غریبي نو بیا ملامت ګرځي نو چل ته خېپو دې کې دری لفظ د عالم راړي د فرد زجر منافقان او دری الفاظ راړي د لذین امن او فرد جماعت مضبوطولو اورد در اوس باطل کې فاول کې ها د فرد جماعت پرې ما تسنس کیږي په غلط او الفاظ باندې اغه لفظ مو خپل ملګری ته چې پایبان ست جماعت تسنس شي لکه یو داغینه د خود خاون د تنظیم د کنه نو چې خاون او ته چې انت علی قدار یومي نو تنظیم روان شه نو یې انسان ته خپل تنظیم کې د الفاظ مو ها چې پایستا تنظیم روان شي ها قد سمع الله فدکتر واوری دی الله خبر دا آغا خد دی چی باتی کو تا جگر دانا چی جگر کو جدار پا ماند باس دی چی باتی کو تا ترا پا بار دا خوان دا دی که چی دما خوان ماتا انتی علی قضا علم ویدی و تشتکیل اللہ اپا پریاد کو اللہ تا فریاد اللہ تا کئی عباس نبی اسلام سرکی بگو را پریاد نبی اسلام تنوئی والله یاس ما تو حاور کوم او الله اوریدی استاد خبرې عائشه رضی الله عنها وای و زه خو کې نه ته ما نه اوریدی چې دې سوي او الله ما اوریدی الله ار سوي یقینا الله سمون بصیر اوریدون کې اوریدون کې ذات هغه ته جدا زمن کوم چې زه هر کس سانه خپل خودونه چې قوتای ته ما باندې زکه ما مور ما هو نو ما اتم نه دا خدای دای میندې دای پخله نه دې میندې دای مگر هغه چې دای تفی ولد نام چې دای پیدا کړی وی مور هغه سره تفی دای لار هغه سره تفی دای دای پخله ما پردې سپلار کیګ نه پردې مور کیګ نه وای نو یې قنان دای چې خامخا وای یو ناروا د وینا نو درو ان الله العفو غفور ک الله دې معافی کوونکې بخون کې اوسو کوم بیا نه ولذین ظاهر من صائم اقصا چې زیار کړي د خدو خپلنا بیا راګرځي دا غنه چې دی ویلو زیار نه به رجوع کړي نو فتحرو قواتم من قبل یتماسا آزادول دی غلام دی مخ الله سرونه خدتا خدل بسر ملاوی گی نا غلام آزاد کی دارکم توادو نبی دار دا کار سال چې غلام آزاد کړي نو دار دارنګ شي توادو نبی نسیت کو دشتا ته په دی باندې الله په باندې تاسو کوم خبردار دی په ما د میجد نو چا چې نه مونږ غلام لکنه سا هغه خیا غریبو یا نه زبا غلام خونی شرط پته کې وصیام شهر متتابع دا داغي نعم البدل دی نو چا چې نه مونږ دی غلام وفتیام روجی دیونی تی دو میاشی متتابعین یو بل پسی پر رتتی من قبلی تماسا مقید لاسور لون خدیتا دو میاشی روجی با اول نیسی نیجی دو میاشی پورا کی پا اسلامی میاشو خواهم که اسلامی میاشو تا نی معلوم نو بیاش پیتر از با نیسی نو دو دا پورا کی بیاخت سر یو دا کلیشی فمال لم يستطيع نو هغه چا چې توان نه لري د دوه میاشتو روجو نیو فیطعام تی تینا مسکینان نو روډای دی ورکی شپیتو مسکینان ته بوډاو روجی نه شوی دی نو شپیتو مسکینان ته روډای ورکی دوه ټایما دارکا دا حکم د الله دی لتؤمنو بالله دا حکم وکړه الله لتؤمنو بالله ته فرچی مارو ایفا الله پیغمبر د الله باندې او دا حدود الله کام د الله دی دا فرض منکر عذاب درناک دی یقرن اقدان چې خلاف کوي د الله پیغمبر د قران سنت خلاف کو بي تو ذل کړی شي تا که څنګه ذل کړی شو اقدان چې مخ کې دی نو نو مسلمان سور ذل دی کته چې کافر ول ذل نو کافر خدای الله دشمن دی هغه درو په دنیا کې الله حساب کوي نه هغه تر حساب اخرت کې ته خو دوست دی نو پتا الله کافر مسلمان کچ تا ته ذل کړی دی ولی ذل کړی چې تا د خدای د قرآن خو زکای نه نو عمل وکړو کی د پیغمبر تونه څوک پیژن نه پیغام کې بغاده کې نن ټول مسلمانان ذل کو بي تو ذل بکړی شي لکه ته ذل کړی شو هغه ته چې مخ کې چې مخ کې د پیغمبران امتیان د خلاف کو ذل شو نو دارنګ دی هم ذل شي وقد انزلنا انت بيدات حالا چرا لګلی مونږه احکام واضح ادا پارد منکر ادا رتوا کون کده پاورد که ادا کون که بکده پاورد که بی یبا تو مولا چه پورتا بکی دیل اللہ طول نو پو بکی دی پاغمش دی عمل کرده اخصا اللہ شپیر اللہ دی دا عمل ادا یر کرده خبر عمل لرا شپیدو گر بودا دا سفا دا چه سربیخ کارمه که دسته تکردی اللہ تی یو یاد بودا والله علا کلشن شهید اللہ علی فرسید بان ادرون بے علم تمہید ختم شو تمہید کے آداب ارکان تور کرن کیو رکن مدبل رکن تدات خبر نکا جدائی پی جدائی راشی و جگڑ فیدا شی او دیدانا ادرون بے علم زجر منافقانو تا اچے فلف دا علم سلام اچے تا بیمان اگا جرگی ودی که اگا جرگی ودی که اچے اگا دا قرآن سنت خلاف دی اللہ تا معلومی تا ایتنا گرا چا اللہ چرے پورے پاغمان دی چا اسمانو کی پاغمان چا بزمک کی دی نوی من نجوہ یو جرگا سلاسہ تین در دریو کتانو مگر دا اللہ صدرم دی اندی سرائی انی جرگا پیندو کتانو مگر دا اللہ شپگم دی اندی سرائی انی جرگا کم دی دریو نا یا زیادہ دی شپگو نا مگر دا اللہ دی سرائی پیدبار دی علم اپیدبار خدرت خواہ دا چا اللہ و ترولا دیلتا اینما کانو کم دا کیچی بھی دئی اس جدو گئے اللہ پارش ناس دے دیر بسکے اللہ کوئی چی دری کتا ناسی التا اللہ دے چی سلوری وصر بیندب اللہ دے چی شپاگی نو وصر اللہ دے اس بسکے بار دیکھ وہ تاویل کے کنا تو کہ دیکھ تاویل کے نالتم تاویلو کا کنا اگر کنکہ تنمکہ و خیر ہو کہ چوک کئی پاگوند کفر فتفاولی کے کم بختا نو بیا په کې دی پابند دی عمل کړي فرض قیامت یقینا الله پر رسول باندې په ذات او دویم دویم علم دویم زجر چې دا غلط دمونه ولې اخلي امیر ته علم تر ال الذين يتنغرا كتان چې باندې کړي شو دا غلط ان جوالي پلان دا عادي مارا غلط جرګا ثم يعودون بیا دې راګردي هغه ته چې موږ کړی شو دای نه غلط جرګي کوي وتنا جانب الاسم اجرګي کوي د بارد خورل شرک ول عدوان د بارد خورل بدعت او ماتیه درتون د بارد خورل خلاف پیغمبر رسول رواج ودا جاو کل چې راځتا ته حیوکا پیشکش کوي تا ته پاغل پادو چې پیشکش نه کوي تا ته الله پای باندې تدوی السلام علیکم السلام علیکم سامر کی بیمار ہے اللہ تعالیٰ بیمار کی او دلو منافق رہا کہ نبی اسلام تیوی السلام علیکم نبی اسلام وطے والے کا بی بی ہوئی وہ بی بی کا وہ تشورو شو آچے السلام علیکم ولعنکم اللہ وغدب وغدب اللہ علیکم نبی اسلام تیوی حیش نرمی کو خیر رہے اوہی یا رسول اللہ تعالیٰ نوری چیزا دیکھا خیری اکڑے نبی اسلام علیہ وسلم خیری پر مانا لگی نی اما وطیف و علیکم و تاتو بانی دی نو زمان را پی لگی دلی تا زیادتی ہوکا ساجتو و یقولون و ایدہ منافقان فی انفوزیم پا قبل ادونو کی چی لولا عذبنا اللہ ولی صدادن را کئی مکتا اللہ پا آج منگویر تا پیغمبر نکرہ پیغمبر رویم لبا اللہ صدار را کرو جواب حسب ام جانم کافی دی سوران لجانم ستا صدا په دنیا کې نشته ته به جانم کو برابر ته چې امیر خلاف کې د پیغمبر ته داسې الفاظ وي د بیا ادب نو ستا صدا دنیا کې شته نه جانم کې وټی کې یا ستنه د نبی جانم ته په بي سر مصیر دی په زاد ور سره جانم او رومانه قاعده چې جرګي کوي د فرض توحید او سنت فرولو کوي ای ایمانوارو اذا تناجن کر جرګه کوي تاسو فلا تناجن جرګې م کوي بل اسم ذ فرض خورو د شرک دو او د بدعت او د فرض خلاف پیغمبر او جرګې کوي بل بیر جرګې کوي د فرض خورو توي بیر لوی احسان توي دي ادي تقوا سنت ده د فرض خورو له توي د فرض خورو د سنت او ير دي الله تعالی نه جلتا پور د کړی شي ان من نجوا یقین غلطی جر الف لام نجوا الف لام په راحت دي خا مطلب خلاف د قران سنت جرګي ان من نجوا یقین غلطی جرګي خلاف شریعت جرګي من شیطان شیطان نه دي لیاخذون الذين امنوا دي فرض غم جن کیا کران چی ما راوړ دي او نه دا شیطان هیڅ نقصان نه کوي مؤمنان ته د څه شي په دې غلط جرګوم الا باذن الله مگر نقصان رسی په حکم د الله دا تسلی ده چې خیر د کړي غلط جرګي کې جرسي کې یا رسول الله کا امر تاسو ته تا نقصان نشته ټولې ولا لا فلتوکل مؤمنون اپ الله دې ځان اوس پر ایمان والا او دویما قاعده ته تاسیس د جماعت یا ای الذین امنوا و ایمان والا دویما قاعده چې کله جرګوي جلسوي ساتو نبتدا کوم ځنه ورواړو واړی او کسان کله ډیر شي نیو کسان راشي وزاره کسان په کار جي په خپل تنگ تنگ کی دي کبي هم ځای نه کی وزاره کسان په کار جي بهر دي اې دې بهر مر ته ودري کې دا نی مېرمانه دن نه کی اوس کده دن نه ناز دي وخت نه ا نی مل مر راغلی اې دا بهر ودري نو ورته بیا غي اندل نه را دي ول ته ځای نه یار ورنه به ټیکی ول ته ځای نه مونږ سره دو نو چې دی ورته ځای ترې نه وکه مخکې میاشت بیا په خپله راځي یو ډېر ښه خلک دی مونږ ته ځای پرېښودو او هغوی بهر لاړه دا قرآن کریم 1400 کاله مخکې دا قاعدې بیان کړي د الله بنده او مونږ تر اوسه نه یو پویا یا ایها الذین آمنوا وقتانو تاسو مله مسله د جهاد او انفاق اذا قیل لکم کله چې ویل تاسو ته تفتحوا فی المجالس فراختیا وکړئ په ځای د ناستې کې فافسحوا نو فراختیا وکړئ یفتح الله لکم فراختیا به وکړئ الله تعالی نه قیل ګور صیغه مجهول راوړل مطلب دا نه دی چې تاسو به څوک وایئ چې لکه کولاو شه او دا کولاو کا نه نه که تقاضا د موقع داسې وه چې یاره تنګېدلو نو په خپله تنګ تنګ شه ځای کولاو کا که نه ځای لږ دا ځای لوی دی نو په دې کې استاد که کولاو کې نه کرنګ کې نه پروا نشته او که فرض کستا تو برکتات نور راشی نو بیا ودی کی بالا دای کی چتا تو بلکه جوخ جو ورشه نو بیا تا تو ګوري چې کسان ډیر شو ته پخپل و بیا تا ته بس کوی نه چې ډیر با ته یا بل وته پخپل چې وکړه چې خلک ډیر نو دا ته را مخ کشه پخپل زبا ته نو چر مخ کشه اده کا اسیل اشاره دو کا مثلا کوتک چې په قران باندې سره په ونه چې په اشاره دو استاد انا او کا مثلا واجه په خلی باندې خو بدنو مطلب په خپل وته بیا وګوري چې دا تنگ شو په خپل مخ کې شه دغه دیوال تر ډډه چې شي هغه دیوال دا ومنځ کولو کې دی په رامه کې ومنځ کولو جمال اخر کړی به کین دی کې او که فرق بیا پوه چې خلکو دور ډیر دی چې پکې په دې تنگ نه بیا به دا زړه کته نه باسي دی به وځي بهر دی به بار دی چې کوم بهر کمی مهمان نه بیا ته به دا ناراضه چې بریستا جماعت مضبوط شي واشه د چر زکه یا ایو الذین آمنو و ایمان والو او اقضا تا تو مل مثل جهاد الانفاق کلی چه ویلی تا فراختیاو کئی پا داید ناسا که تنگ شیلونه نفاقتا او فراختیاو کئی فراختیاو کئی اللہ ساد پارا اللہ بارا لولی زن در کئی توک چه دمالگر رو پارا لیاس کئی اللہ بارا لولی زن ور کئی و ایدا قیلا شدو او کلی چه ویلی شی پا زیی دادم قیلا مجهول دانی تا دو بچی پاس لارشا او که تقاضا د موکی داوا چودا نو فان شو نو دای ير فایل الله الذين امنوا منكم پر دکای الله درجه دا کتام چی چوی من لا احکام سازونا د احکام من زای ورک بلګور لا ولذین اپور دکای الله درجه دا کتام چورک شو دایلم در په درجه په درجه باندې الله بډیر درجه درکی اوچت درجه تر الله کومنه والله بما تعملون خبير الله پاج تاسو کوي خبردار دي يو الذين امنوا اوس درېمه قاعده چې کله مرکز ته دي امیر ته دي نو ځان تر اوسه شورا نه دي در زبر ته جمع نه دي نو هغه کې ډوډۍ ټیم را دي لکه نو اوس ډوډۍ ټیم نشه روزه ده نو وړي کې خیر دغه سره را دي هو که فرض کدا چې شورا وي ساتو چې لس بجې لکه راشي دول سوي بجې نو بیا وسه کوي زان سر سرانی تا دا بدا دای بیلا کئی مرکز بیلا کئی بلکو دا او که مرکز فرد که ایسا کئی دیش پیتی دی یا ورکا دا کار توکی نا نو دا توکش دا دای دان سران نو دان سر شرانی نو چه روڑای ٹیم شی اده که رای چوک رو نو دبست رو دبست رو دبست رو نو چه لسو کسان راوی نو دشل دیر شو کسان کی گی بیا تسالیو تو کسان کی نو پارا پدی بای محبت زیادی گی اکبر که تا ترا دی او دول تیو بجو شو اگا مرکز وطا دوڑای در نکلا اوڑا کی باچو گره مگا را در رامان تیر اگا دوڑای رامانی اونو خرو نا نو خفا کی گوا بیا دا طول آداب دی جزو سزده کدا چه سبا تا تا پیا مصیبت نجوڑی گی ملگور نا خفگان نا تیر خفگان اکتر دی نجوڑی گی یا یو اللہ نو دی که چل خی چه مرکز را دی دا سه شورا مورای نو زان سر دوڑای را رایی کله چای ټیم نه تا بسکټ را واخلی پیپسیانو ټیم پیپسیانو دورا واری بلګری ا ملګری بیل ته اوس کوي امیر ته نه کور د نوړي پاګه ملګر به غدا اوس کوي په دای دې چې هغه د جیب اور کوي لس پینزل لس بوتل راړي تاسو نه چې تاسو ځان ته یو یو راړي هغه یو یو باندې ټول کارو شي پوه شئ کوسه یا یو الذین آمنو واکثر تاسو من لما صلا قران سور د انصاف خبره کوي کم دای چې د اجرت خبرې نشته هغه دای اجرت نشته کله چې پیسو له ګول ځای دی هغه دای پیسې ولګو قران د لګول په ځای ولګو اته کوم د لګول ځای نه لکه په دین غستل نشته په هغه سخت دور وزنه نه به لګي په هغه له بینه ورته په دین په دین باندې اخلي اته کوم د لګول بالکل ولګو لکه هغه مرضیه چې ده نه الله یې غلې پیسې ورکه چې بلې خلیفې پیسګې پیسې ورکه دا رنګ هغه کاتب او غوا پاری به پیسی لگی ای به فل پیسی لا ولا دار ولا کاتب ولا دار ولا کاتب کاتب نه به ضرر رو کول شي غدا نه ام پی سی پیته لگی کم ده چې پیتو له ګرزا را شي غدا به غدا به لگی غدا به نه چول کو نو په دین باندې غسل کوي نو خام خبر الله وی نو چرته و چې و ور کوي پیسی یا واغلی په دین باندې پیسی چرته اشاره خو به اشاره هم نشته یو الذین آمنو وقتان تاتو من لما صلاح دی جهاد الانفاق اذا ناجیتم رسول کله چې دا جرګه کوي ته پیغمبر اسلام سره فقط یو بیناده نه جوا کوم صدقه نو پېښ کړي وړاندې کوي مخه جرګې نه سره خیرات څه پیسې څه شی صدق دی اسه څه شی وتا دی دا کې خوشاله زو د یاد دا دی چې منافقان وو نو منافقان مخ کې دراله خدا سید دشان نزول زکر ایٹی کی چو منافق کلا مخ کرا دی منافق و اکثر رس ترا دی چرس شروعی شان نزول اگر چی ویر دی علماء خدا شان نزول زکر ایٹی کی چو منافق و چر مخ کرا دی و لیٹ را دی وی منافق بعد مخ کرا دی اگر پرند بکی ناستا انو ازای بیتن که جنوی مسلمان برای دی زائنوی بلانا دشان نزول ذکر کردی پوشی نو وای خدای پاک بیا وی چې تاسو زئی نو ځان تر څه وړي څه صدقه ما ته کوړو څه خوراک به نو منافق خدای پیسې لګی نه نو منافق په دې باندې شو دا شه نو ذل خلق ذکر کړي بهرحال خلق ذکر کړي کې دې شی یو دغه خدای قران آیتونه داسې نه ثابتېږي قران وای ایمان والو کله چې دا جرګه کوي د پیغمبر اسلام سره یسه شورا مورارا فقط یو بین دینه جوا کوم همکه کای مخک د خپل جرګې صدقه سره خیرات سمال هوشه ذالک خیر لکم دا کار غره تازه او پاک دی بڑا بری پاک فلم تجدو پس کنه موی تاسو خیر پیسې نشته زبوتل نشوړې نو فین الله غفور رحیم یقین الله بخون کې مربان فرض نه لري چې خاب غفر دی اش پخ کوم کله دا یاد نادر شو دوی دین خلک بیا غریبانه نبی اسلام څنګه راتلو نو الله اج پختو ما اتات یری ان تو قدم به نه دین جوا کوم چې مخه کوي مخه د خپل جرګې نه صدقه نو فایدم تبعدو فقطا تو نه کدا کار صدقه نه شور کو او تاب الله علیکم حالانکه به ربان کر الله فضا الله نور رضا فرض کړل واقع مصال جرګې مدور کې د کاسمانه ته مال نشه لګولې په جماعت کې نو خیانو نو عبادت بدنی حقوق کړه خدمت کو تا کې خدمت کا واتی الله امن دې الله د پیغمبر د الله او الله خبردار په باندې تاسو کوئی ودریم علم چې دا غلط خلق کو تران د دین دشمنان دې بدعتان دې فروش دي اي تر دا ملګرتیا و دي کې تا کې نه پاتې او یو منافقان علم تر الى الذين اتنقرا كتابا جوا وقتل يقوم تج غسكد الله پای باندې يهود دين فروش تو اوردن ما منكم ندا منافقان ساتنا ان دا منافقات دا دا غيت چلار دا غيم نه نستادي ويحلبون على الكذبا او كتمو خي په دروغ باندې چې مستعمل ګرو اي تو استعمل ګرو و هم يار مو دې کوي دروغ وي تخوی تیار کرده اللہ دی فر عذاب سخت یقین دی بدی اغش دی کون کی اتحدو ایمانا انی و دی پلو دونا جنتن ڈال فسد دوان سبی اللہ نبن شد اللہ دی کتاب نا قسم نخوری انی و دی پل قسم نا قسم پا خدا قسم پا خدا ڈال دی پل دان نبچ کر فسد دوان سبی اللہ نبن شد اللہ دی دین نا فرم عذاب نا موینو دیل عذاب رسوا کون تے رسوا کون کے لان تو دانم اموالو من ہرگز فائدہ برد کی دیتا مادون دے انا اولاد دادی چی منافقت کو خودی مادون لکنا دقا مادون رو فائدہ برد کی منافقت کو بچود فارد دقا بچی بور فائدہ برد کی انا اولاد دی من اللہ دا اللہ دا دا نسی شہ دا کتان جانم یان دی بی پدی کامی شاہ بیا تبیم پاور کې چې پورته کې دی الله ټول نو قسمونه به خوري دی الله تا اگر دې قسمونه خوري تا ته ځان بچ کوو واسبونه دې ګمان کوي ان والا شي چې دې دې په شی با په طریقه وای مونږو خيار خلک مونږ دواړه غړ رضا ساتو الله خبردار ان مې کړه دا چې و چې دواړه غړ رضا ساتو یقینا نو دې دې درو جن استغفر له شیطانو سور شه دې پدای باندې شیطان شیطان په غالب شوه غالب شوه پدای باندې شیطان دا چې دواړه غړ رضا ساتي پدای شیطان سور دی فانسام ذکر الله نو یې په شیطان د دینا حکم دار الله حکم دار الله دا چې جدا شي بای کاټ وکي نو لا کاهد بو شیطان نو دا کسان چې اچھا سر جوړ ساتي نو دا کسان ډل شیطان دا الله نه حد بو شیطان خبردار ګرن ډل شیطان دی ویتاونیان ان الذين يحادون الله اقرا کتان چې خلاف کوي دا الله رو پیغمبر دا الله دا کتان دوی په ذلیلو کې مقرر کړ دی الله تسلی مقرر کړی دی الله لا اغضبن چې خامخا غالب به ما انا زه ادمه استاد دی الله لیکل له محفوظ کې تکلک او ذات به غالب کېږي ان الله قوی عزیز اقرا الله دې طاقت والا او غالب ذات دی لا تجد قوما وبنو مت او قوم اوس حاصل ضرورت بیانې ادا بیان چې د ایمان تقاضا خدا ده ایمان تقاضا خدا نه چې اب جسر وی جوړي ایمان تقاضا ده چې کوم خلاف د الله د پیغمبر یا نبی ټوټ پیدا کړي خو که پلار دی وی کرور دی وی که ماما دی وی که تر دی وی که زوی دی وی که خدای دی او د قران سنت خلاف ای نه ټوټ پیدا کړي هر جسر جوړ نشته لا تجد قوما وبنو مي او قوم چې ما راړي په الله پر درته نه باندې نبه مو مي یو ادونه چې دوستي به کوي دا اچا سره چې خلاف کړی د الله د پیغمبر د الله ولو کانو اگر چې وی دا مخالفین د الله د پیغمبر ابا او پلاران دی او نام یا دامن دی ای خوان یا رو دی او عشیر یا ټکبر دی ما ماګه ترن چې تا د پرې د ماما می دا تر می دا پلار می دا رور می دا زیه می د قران خلاف عقیده دا مړ یو ری وسیلشته دا رنګ د سنت د خلاف کاروي خاده غمنه د دوستی به ترنه کې چی ایمان در کې دا ایمان تقاضا ده نو لایکا دا خلک چې دینی غیرت پکشته چې دین په وجه باندې فلاران تر ترو تر بایکاټ کې دا خلک كتبه فی قلوب الایمان مضبوط کړی دی الله په لوند کې ایمان د ایمان ټینګ دی د نور کې ایمان نه ځاتہ ارڅه جوړ په اوسه پوهشه به چې بدعتیان او مشرکان ټول سره جوړ دي د کی ایمان څنګه وایي دا هم بیره منو ا مضبوط کړی دی لپه میرا باټیا د خپل طرف نه اذن به کې دی له جنتون ته چې به ګل نه نه والی همیشه به دې کې رضی الله عنه خوشاله به الله دینا خوشاله دی الله دینا ا دې خوشاله دی الله نه اولایک حزب الله دا کرن دل الله سوم دی دا چې د الله دین پر بایکاټ کوي د بدعتی نه مشرک نه دین فروش نه خو که پلاری وی کروی وی کزی وی که مامای وی که تری وی که استادی دا خلک اولای دا خلک چی دی رضی الله عنه روزان الله دین راضی دی الله راضی ادا کردن دلش دل دا الله دا غنور چرته جوړی کړی دا وره غو څوره آیت نمبر 19 استعاذ علی شیطان مصالحه په دی باندې شیطان غیر کدی نه حکم د الله چې هغه بایکاټ وو بایکاټ نه کوي نو لایک دا بایکاټ چې کوي دا نه کوي دا د بایبدت نه هڅه په دې بوس کوي نو دا خل خدای شیطان دا ډله شیطان دا خبردار کندل شیطان دیتا باندې دا ډله دا خل د کلک چې دی دا د الله ډله استاد خو دا کده الله ډله کې ځان شامل وي چې بیراتیان دي مشرکان دي تر تاسو جوړ نه پیدا کوي اینه مو ټوټ ان کپلار دی وی نو ته د الله د ډلې سپایې شوې الله به غیر سره په خپل ډل کې نه اخلي د الله سپایې به نر بی نر اشد الله کفر هو ما بینم چې به غیر د یو د الله ډل کې نشه شامل دي اولایک حزب الله دا کدان ډل د الله نه الله ان حزب الله خبردار کړه ډل د الله ومنو ذون هم دې کامیاب دي ته کامیاب دي دا څوک چې بایکاټ کوي دا کاګار دی دا چې جوړ کوي دا بې غیرت دی دا شیطان ډله ده الله دې نه خفه دی الله به دې وشرمې پوه شو دی نو مقصد د سورتو ترغیب الجهاد والانفاق او تر ضمنانې ورته بیانو ده رد رسمي باطل رسمي باطل دا و په عربو کې چې یو سړی به ښځې ته وایي چې زما په شا د مور یې نو هغه به اطلاق شو به د رسم والله دا رسم مات کړه په حوله باندې او په صورت کې د تاثیر د جماعت لپاره درې لفظ علم راړي منافق ته ذکر کوي چې منافقا د غلط جرګې ولیکي منافقا د غلط دونه ورته درې منافقا د غلط خلکو سره ولي د فرق کوي بدعتیان مشرکان سره درې لفظ یا الذين امنوا کې درې لفظ د جماعت مضبوطو لپاره قاعده ذکر یو قاعده چې مؤمنه تبه جرګه کې توحید لپاره دې مؤمنه چې جرګې لراشي او کدا تنګ دور باندې ځای ورکا ا کدا دور تنګ شي هغه دې هغه نه دا کې بیا تو ته باندې راشه او درېمه قاعده چې کله دې جرګې لا چورا نه ځان تر سوړه تیښه دا ټول مقصد چا ته یاد شه ورسره آسان دی دوا وکړه چې الله پوه کړي. ایو لس منټه چوټکه لس منټه سیوا نه.